«Мы отпомстим!» І ніхто не ведаў, што праўда была ў гэтых словах, што зброяй д'ябла, праўды, помсты і кары з'явіўся кароль Стах. Не за тое помсціў ён, што забіў яго Раман. Забойства ніколі не атрымае такой кары, калі гэта не забойства пабраціма. Нядоўга яны зажыліся на свеце. Даешчык варона першы пабачыў тені Стаха і яго прыспешнікаў праз 2 тыдні. Не разбіраючы дарогі, імчаліся дзікае паляванне па самай жахлівай дрыгве, па лесе, па вадзе межыток. Не бразгалі цуглі, не звінелі мячы. На конях сядзелі маўклівыя коннікі, і балотныя агні каціліся наперадзе дзікага палявання караля Стаха, як праз дрыгву. Аляхно з'ехаў з розуму, загінуў пасля таго і дубатоўк. Гетман літоўскі рассеяў мужычыя палкі, якія засталіся без кіраўніка. У бойцы загінуў Яраш Тамет, а Раман Яноўскі быў жывы і смяяўся. І аднойчы ён быў на паляванні і вяртаўся адзін праз верасовыя пусткі дадому. Месяц слаба свяціў на верас, і раптам забегалі недзе ззаду сінія балотныя агні і даляцелі з таго боку спеў рагоў і лечутны стук капытоў. А пасля з'явіліся цьмяныя тені коннікаў, грывы коней веялі паветры, беглі перад дзікім паляваннем гепарды, спушчаныя са шворак, і бязгучна па верасе і дрыгве ляцелі яны. І маўчалі коннікі. А гукі палявання даляталі аднекуль з другога боку, і перад усімі скакаў асветлены месяц туманны, вялізны, кароль Стах, і гарэлі вочы і коней, і людзей, і гепардаў. І Раман пабег, а яны бязгучна і хутка скакалі за ім, і коні часам перабіралі нагамі ў паветры, і спяваў дзікі верас, і месяц раўнадушна глядзеў на пагоню, і Раман тройчы крыкнуў «Дзікае паляванне!» Такім голасам, што пачулі нават людзі ў навакольных хатах, а пасля дзікае паляванне нагнала яго, і сэрца яго не вытрымала. Так загінуў Раман. Многія з таго часу бачылі на тарфяных раўнінах дзікае паляванне Стаха. І хоць карала яно не ўсіх, але мала ў каго не разрывалася сэрца, калі бачыў ён на балотах змрочныя тені коннікаў. Так загінулі сын Рамана і сын яго сына, пасля смерці якога я і пішу пра гэта на навучанне, і жах яго нашчадкаў, якія, можа, і змогуць добрымі справамі пазбавіць сілы сівы даўні праклён. Сцеражыцеся, дрыгвы, людзі, сцеражыцеся балот уначы, калі сінія агні збіраюцца і пачынаюць скокі на самых гіблых мясцінах. Там часта ўначы пабачыце вы 12 коннікаў на вараных дрыгантах. І галоўны коннік імчыць наперадзе ўсіх, капялюх з заломленым полем насунуты на яго вочы, ногі прывязаны да сядла. Не бразгочуць мячы, не ржуць маўклівыя коні, толькі часам аднекуль здалёк даносіцца спеў рога, развяваюцца грывы, балотныя агні зяюць пад нагамі коней. Па верасе, па гіблай дрыгве скача дзікае паляванне і будзе скакаць да тых часоў, пакуль існуе свет. Яно, наша зямля, нелюбімая намі і страшная. Злітуйся з нас, Божа.